Şimdi bazı anahtar ifadelerin yer aldığı bir takım konuşmalar dinleyeceksiniz. Önce saati nasıl sorarsınız ve bu soruya nasıl cevap verirsiniz? الساعة كام؟ Saat kaç? الساعة واحدة. Saat bir. الساعة اثنين وربع. Saat ikiyi çeyrek geçiyor. الساعة اثنين إلا ربع. Saat ikiye çeyrek var. الساعة ثلاثة وثلث. Saat üçü yirmi geçiyor. الساعة ثلاثة إلا ثلث. Saat üçe yirmi var. الساعة عشرة والنصف. Saat on buçuk.